Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 2-ն է, օրը 3-7-ի մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում մեր Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քնար Բաբայանը այսօր կպատմի հանգանակ հասարակական կազմակերպության գործնեության մասին։ Նրա զրուցակիցն է հանգանակի նախագահ Գոհար Հովանիսյանը։ Արցախում համաճարակաբանական իրավիճակը կայուն է։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելա Հարությունյանի հետ։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերում տեղ ունինա Վասուտներ Էջը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հանգանակ հասարակական կազմակերպությունը արդեն 12-րդ տարին է, ինչ Ստեփանակերտում ապրող 200 միայնակ ծերերի սոցիալական և բժշկական աջակցություն է ցուցաբերում։ Կազմակերպությունը ֆինանսապես աջակցում է ԱՄՆ-ում գործող Հայ կանանց բարեկեցության միությունը։ Հանգանակի նախագահ Գոհար Հովանիսյանն է պատմում, թե ինչ չափորոշիչներով են ընտրում իրենց շահառուններին։ Քանի որ տարեցներին ուրեմն թոշակառու մարդիկ են, 63 եւ ավելի կանաց համար, 65 եւ ավելի տղամարդկանց համար եւ մյուս պարամետրը որով մենք անգրկում ենք նրանց մեջ ծրագրի մի դա միայնակություն է, այսինքն չունեն որևէ խնամակալ։ Կան բացառություններ, դրանք զոհված ազատամարտիկների ծնողներ կարող են լինել եւ Բաքվից փախստականներ, որոնք նույնպես սոցիալական մեծ խնդիրներ ունեն եւ բացառության կարգով միայն IT ու կարգի մարդկանց։ Շահառունների բուժ սպասարկումը իրականացնում են 5 բուժքույր և 1 բժիշկ թերապևտ։ Մենք ունենք մի բժիշկ և 4 բուժքույր և մի բուժքույր օֆիսային, այսինքն ուղղակի վերահսկում է բուժ աշխատողների, նաև վերահսկում է բժշկական ծառայությունների որակը։ Հիմնականում երես 200 հիվանդը ուրանը կցված, այսինքն եթե ինչ-որ խնդիր ունի պոլիկլինիկայի հետ կապված, իր վզվ թե կուզ, ստանում է մեր բժիշկը, կամ եթե ասենք պետք է ինչ-որ նեղ մասնագետների կարիք ունեք, ուղեգրում ամեր բժիշկը, նեղ մասնագետները մեր բուժքույրերն են տանում այդ կաբինետները վաց գցնում։ Բուժքույրերից յուրաքանչյուրը շաբաթը մեկ անգամ այցելում է իր 50 շահառուններին և ցուցաբերում անհրաժեշտ առաջին բուժօգնությունը։ Էլի ըստ կարիքի, բայց սովորաբար շաբաթը մի անգամ, որովհետև կան շահառուներ, որոնք ոտի վրա է, նույնիսկ կարող է այցելի տուն տանը չլինի։ Սովորաբար զանգ ընդդամ հրցնում իրան առողջության մասին, եթե կարիք ունի, ասում հա եկեք հիսումս կամ իրան կզակ տամ հրավիրում, բայց հիմնականում շաբաթը մի անգամ։ Կարծում եմ ինչ կարիք ունի, ինչ չկարի, եթե դեղանյութերի կարիք ունեք իրում, որպեսզի կա զակաս տա մեր կողքին, ճնշում նա չափում, եթե ջերմությունն ունի, ջերմություն նա չափում, իր ողոգներն ալսում, ողոգների մասին կիրում, եթե կարիք ունի արդեն բժիշկն է այցելում, այսինքն մուսկուիրը ուղակի տա չեք ապլի այցել ընդհանուր գնահատելու համար առողջական վիճակը, եթե կարիք ունի արդեն ասում հասա բժշկի կարիք ունի, բժիշկը նաքինամ, կամ եթե կարիք ունի ինչ-որ լրացիչ հետազոտությունների, մեր բուժքույրը իրան տանում է պոլիկլինիկա, որտեղ շատ հաճախ նաև այդ ֆիզիկապես դժվար է տեղաշարժվել։ Կազմակերպության բուժ սպասարկման շրջանակներում ամիսը մեկ տրամադրվում է նաև անհրաժեշտ դեղորայք։ Ամենատարբեր կարգի դեղեր են, հիմնականում քրոնիկ հիվանդությունների համար, այսինքն եթե դրանք հիպերտոնիկ հիվանդներ են, համապատասխան դեղանյութեր, շատ ունենք արթրիտներով, արթրոզներով հիվանդներ, սեզոնային եթե լինում է մրսածության ինչ-որ խնդիրներ, անտիբիոտիկներ կամ համապատասխան դեղորայք, բայց հիմնականում քրոնիկ հիվանդությունների համար դեղերն է, դա սիրտանոթային հիվանդությունների համար, հիպերտոնիկ հիվանդության, դիաբետիկների համար, մենք ուղղակի եթե ինչ-որ մի դեղ չի հերիքում մեր կողմից, հիմնական դեղանյութերը բաղկային պոլիկլինիկան տրամադրում, այսինքն այդ են հիվանդություններն, որոնք պետական աջակցություն ունեն այդ հիվանդները, էպիլեպսիա, ենթադրենք դիաբետը։ Գոհար Հովանիսյանը վստահեցնում է, որ իրենք աշխատում են ապահովել բուժման ամբողջ կուրսի համար անհրաժեշտ դեղորայքը։ Հազվադեպ 20 օրվան, բայց հիմնականում ամբողջ ամիսը, այսինքն եթե վերջանում է, նորից կյանք զակասենք տամ եւ մի քանի օրվա ընթացքում հասցնում ենք դեղանյութերը, թողում չունենք առանց դեղանյութի, որտեղ դեղերից կախված մարդիկ են։ Ասենք կանկորայի վայլը, ոչ թե 15 օր, այլ մի ուպակովկա, ընդհանրեն գետ ուպակովկան 20 հատա, մեկ է, եթե պրծնմակյամը նորից ակաստան։ Քաղաքային պոլիկլինիկան և հանգանակը միասին իրար լրացնում են, այսինքն հիմնականում բավարարված են անհրաժեշտ դեղանյութերով։ Հանգանակը 200 միայնակ ծերերի բուժ սպասարկման ծրագրի շրջանակներում համագործակցում է քաղաքային պոլիկլինիկայի հետ։ Նախ որ մեր բժիշկը բուժքույրերից երկուսը պալիկլինիկա աշխատողն էր, եթե հումանիտար դեղեր են ստանում, մենք միանգամից օգտվում ենք դրանից, որպեսզի մեր հիվանդներին բավարարենք այդ հումանիտար դեղերով, եթե մենք ուղղակի իրանց լուպայի տակ ենք պահանջ, որպեսզի ամեն ինչ կարին օգտվի, ժամանակին ստանան իրանց դեղերը, եթե կային դեղերը, եթե դեղերը պակասում ա, մենք կկավելացնում և սովորաբար լրացնում։ Այսինքն եւ պալիկլինիկայի տրամադրած դեղերը եւ մեր տված դեղերը հիմնականում ապահովում են իրանց կարիքները։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 27-ի ցուրփաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Արցախում համաճարաբանական իրավիճակը կայուն է, այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելա Հարությունյանի հետ։ Արցախում համաճարակաբանական իրավիճակը շարունակում է կայուն մնալ և լարված չէ։ Նախորդ շաբաթ Արցախի Հանրապետության բժշկական կենտրոններում վերին շնչառական ուղիների սուրվարակիչ հիվանդություններով ստացիոնար բուժում էր ստանում 112 հիվանդ, այդ թվում 48-ը երեխա։ Հիվանդներից 49-ի, այդ թվում 6 երեխայի մոտ հայտնաբերվել է թոքաբորբ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանի խոսքով վերջին 5 օրերի ընթացքում հիվանդների թիվը տատանվել է միջինը 100-ից 120-ի, իսկ նոր ընդունված և դուրս գրված հիվանդներինը 20-ի սահմաններում։ Վերակենդանացման բաժանմունքում վերջին տվյալներով վերին շնչառական ուղիների սուրվարակիչ հիվանդություններով 2 հիվանդ կա։ Անդրադառնալով հանրակրթական հաստատություններում հիվանդությունների պատճառով բացակայությունների ցուցանիշներին, համաճարակաբանը տեղեկացրել է, որ ամենօրյա մշտադիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ դպրոցներում բացակայող աշակերտների ընդհանուր թվից ընդամենը 6%-ն է հիվանդ, իսկ մանկապարտեզներում 8-ից 9%-ը։ Օֆելիա Հարությունյանի գնահատմամբ համաճարակաբանական իրավիճակը Արցախում լարված չէ։ Հանրապետության բոլոր բուժհաստատություններն ապահովված են հակավիրուսային դեղամիջոցների նոր խմբականակով։ Բացի այդ, առողջապահության նախարարությունը հետևողականորեն շարունակում է վերին շնչառական ուղիների սուրվարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի, ինչպես բուժական, այնպես էլ կանխարգելիչ միջոցառումները։ Ներկապահին հիվանդանոցում ամբողջ հանրապետության մասշտաբով բուժում են ստանում 112 հիվանդ, որից 48 երեխա, 112 հիվանդի մոտ հայտնաբերված է 49 թոքաբորբ, այդ թվում 8 երեխայի մոտ։ 5 օրվա ընթացքում ամբողջ լողատերաներում հիվանդանոցային բուժում են ստանում մոտավորապես 100-120 հիվանդ, որից հիվանդ երեխաները կազմում են 30%։ Հիվանդանոց նոր ընդունվածները եւ դուրս գրված հիվանդները կազմում են մոտավորապես 20 հիվանդ շաբաթվա տիրաններով, եւ թոքաբորբով հիվանդները կազմում են մոտ 30% ընդհանուր հիվանդներից, երեխաների մոտ 5-8%։ Երեխաների մեջ դպրոցականները ինչ տոկոս կամ թիվ են կազմում? Նախադպրոցական հասակի երեխեք են եւ վաղ հասակի։ Իսկ դպրոցականների մասով եք երեւի անցկացնում, իրենց մոտ ի՞նչ։ Մոնիտորինգ ենք անցկացնում Քաղաք Սեփանակերտում, բացական է հիվանդության պատճառով 4-3% կազմում, նախադպրոցականը 7-4%։ Շրջաներին բացականները կազմում մոտ 8-9%։ Դա մի պատաշատ է։ Մանկապարտեզները նույն ձևի։ Ընդհանուր իրավիճակը լի բավարար է գնահատվում։ Կայունը ստաբիլ է, ոչ լարված, հարմաճարակաբանական իրավիճակը լարված չի, կայունը ապահոված են դեղորայքով, նոր դեղորայք ստացանք, ունենք հակավիրուսային պրեպարատներ համապատասխան։ Իսկ նոր խմբականակ ինչ եք ստացել։ Հակավիրուսային դեղամիջոց Tamiflu ունենք, ապահոված ենք, դիմակները կա, հիվանդանոցում ռեժիմը պահպանում են։ Տարվա սկզբից մինչև հիմա նվազում է գնացել, թե կարող կա, այսինքն ոչ բացառանում, ոչ քշանում, 100 հիվանդ, 105 հիվանդ, 110 հիվանդ, քիչ-քիչ։ Շատ հետաքրքիր է նաև քանի տոկոս պետքա լինի հիվանդների թիվը, ինչպիսին պետքա լինի, որ հայտարարվի, ասենք, որ լարված է իրավիճակը։ Համաձայն գործող սանիտար կանոնների 25 եւ ավելի տոկոս բացականների թիվը հիվանդության պատճառով պիտի լինի, որ հարց բարձրացնում, որ դադարեցնի ժամանակավոր դպրոցների եւ նախադպրոցական հիմնարկների աշխատանքը 25 եւ ավելի տոկոս հիվանդության պատճառով։ Հանրապետության մասշտաբով 6% է դպրոցները։ Առողջապահության նախարարի հանձնարարությամբ նախարարության մասնագիտական խումբը աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Առաքելյանի եւ պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանի գլխավորությամբ այսօրերի ընթացքում այցելել են շրջանային բուժմիավորումներ։ Մասնագետները եղել են շրջանային բուժմիավորումներում հիվանդասենյակներում զրուցել հիվանդների հետ։ Տեղում հրավիրված խորհրդակցության ընթացքում բուժազնակազմի հետ քննարկվել է նախարարության կողմից տրամադրված մեթոդական ցուցումների կատարման, վերին շնչառական ուղիների սուրվարակիչ հիվանդությունների բուժման, ինչպես նաև հիգիենիկ հակահամաճարակային ռեժիմի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր։ Այցելին կազմակերպում գործանացել Մարտունի շրջան Մարդակյանը, սիվոնի բելոսկիրանին իրավիճակը հասկերու նպատակով, բայց ամեն ինչ նորմալ է հանգիստ։ Իսկ մի քանի դպրոցներ բացակաների պատճառով փակվել են, օրինակ Վազգենան շենք, Բերթաշենք։ Ջերմային ռեժիմ չի պահպանում, ցուրտա։ Ջերմությունը չի պահպանում։ Առողջապահության նախարարության մասնագետները շարունակել են նաև կանխարգելիչ միջոցառումները, ամենօրյա մշտադիտարկումները եւ բակային համայցերը։ Այդուհանդերձ մասնագետները զգուշացնում են խուսափել ինքնաբուժումից եւ վերին շնչուղիների սուրվարակիչ հիվանդությունների առաջին իսկ ախտանշանների հայտնելու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի եւ հետեւել նրա ցուցումներին։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ես նորից ապրում են, համբուրից կրկին ապրում են մեզ ընտրում ես մեր ուրիշի, էլ խոսքեր չկան սիրո համար, հավատա հոգուս քո սրտի ձայնի, դու խելագոքի, դու իմ անոքի, ուր ես դու սիրելի, թող ինձ այսպես, ով եմ ես առանց քեզ, ուր էլ գնաս դու, ում ես սիրես դու, դու գալու ես որ բացես մի օր քո ձեռքով փակված դռները, կհասկանաս դու, ուր անտասվես դու, կտեսնես նորից ապրում են, հանգուրից կրկին նարվում են, ուր էլ գնաս դու, ում ես սիրես դու, դու գալու ես որ բացես մի օր քո ձեռքով փակված դռները, կհասկանաս դու, ուր անտասվես դու, կտեսնես նորից ապրում են, հանգուրից կրկին հարվում են մեր սրտերը, մեր սրտերը, Կարծիքն եթերում այժմ լսենք հասույթներ։ Հաջողություն, նավերը խորտակվում են սովորաբար ափին մոտ, կարբյորն է, երկարատև հաջողությունը միշտ կասկածելի է, Գրասյան, վատ սկզբի վերջն էլ է վատ լինում, Էպրիպիդես, հաջողակ սահակները անտանելի են, Էսքիլես, անհաջողակը ուրիշի անհաջողակի չի կարեկցում, Հենրի Շոու, ամենալավ հրետորն աշխարհում հաջողությունն է, Նապոլեոն Բոնապարտ, ուրիշի վաստակը հաճախ հաջողության բառով են կոչում, Էտեն Ռեյ, ճանասիրությունը հաջողության մայրն է, Միգել Սերվանտես։ Հարգանք, եթե ուզում ես, որ քեզ հարգեն, նախ ինքդ հարգիր քեզ, Բալթազար Գրասյան, մեծ մարդկանց մոտ հարգանքը միշտ նախորդում է մեծ սիրուն, Էմանուել Կանտ, ով ինքն իրեն չի հարգում, նրան անկասկած ուրիշներն էլ չեն հարգի, Կարմազին, ով ինքն է խոսում իր արժանինքների մասին, նա ծիծաղելի է, բայց ով չի գիտակցում դրանք, հիմար է, Ֆիլիպ Չեստերֆիլդ, կարևորն այն չէ, թե քեզ ինչ ես համարում, այլ այն, թե ինչ ես իրականում, Պուբլիոս Սիրոս, ով հարգում է իրեն, ուրիշները ևս հարգանք են ներշնչում, Վովենարկ, միշտ չէ, որ շքեղ գլխարկը ծածկում է հարգանքի արժանի գլուխ, Թոմաս Ֆյուլեր։ Снегопад, снегопад, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կարծիք հաղորդաշարն է օրվա թերաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Լոդովիկո Ֆերարին իտալացի մաթեմատիկոս, Նել Գվինը անգլացի հայտնի դերասանուհի, Ջեմ Ջոյսը իռլանդացի ականավոր գրող, Միխայել Գնեսինը ռուս կոմպոզիտոր և մանկավարժ, Ֆրից Կրեսլերը ավստրիացի ջութակահար կոմպոզիտոր ջութակի մանրանվակների վարպետ, Միխայել Գնեսինը՝ ռուս կոմպոզիտոր, Կոստան Զարյանը՝ հայ հայտնի գրող, Վաղաշ Վաղաշյանը՝ հայ մեծանուն դերասան, ռեժիսոր, դրամատուրգ, թատերական գործիչ, Յաշա Հեյֆեցը՝ ամերիկացի ջութակահար, Վալերի Չկալովը՝ ռուս լեգենդար օդաչու, Հրաչյա Քոչարը՝ խորթահայ գրող։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 2-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։